Trójka budzi. Dzień dobry, moi drodzy państwo, witam wszystkich, trójka was budzi. Na sam początek posłuchaliśmy naszego fantastycznego kompozytora pochodzenia chorwackiego, Agima Dżelili, który zresztą już od długiego czasu na polskiej scenie muzycznej przedstawia bardzo dużo różnych, zróżnicowanych propozycji odstających od siebie o setki kilometrów, jeżeli chodzi o stylistykę, styl, całą estetykę przedstawiania, wykorzystywania różnych twórców, wokalistek, wokalistów. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z jego chyba najbliższym sercu projektem, który nazywa się Osi Barak. Dzisiaj realizuje Ela Różycka, wydaje Magda Trza, a ja się nazywam Jędrzej Kodymowski i zapraszam na dwugodzinną podróż ze mną w tej pobudce. Oczywiście cały czas pozostając w tym klimacie magicznym, który pozostawia po sobie Michał Migała i wszystkich państwa, którzy zostają przy odbiornikach po jego audycji. Posłuchajmy coś, co ogrzeje nasze serca. przypomni nam, czy ewentualnie zwróci uwagę, że są takie uczucia, które kształtują całą ludzkość, całą rzeczywistość, całą cywilizację. Dzięki duetowi Mimikom i Agnieszce Rasalskiej, jej aksamitnemu głosowi, dowiemy się tego, co jest najważniejsze, a utwór nosi nazwę Srebrny Nóż. No ja po takiej dawce uczuć, które są skomasowane w tembrze głosu Agnieszki, zawsze od razu dochodzę do wniosku, że życie ma sens, nie ma zupełnie powodu się zagłębiać w jakieś czarne myśli. Cokolwiek miałoby być, oczywiście niech się dzieje, ale są właśnie te emocje, które nas wynoszą na samą górę. Możemy wtedy znajdować się na samej powierzchni i wypatrywać tego lądu, do którego nas przywiodą prądy, a one wiedzą, jak to robić i są stałe w swoich kierunkach. Także proszę Państwa, ten poranek, jeżeli ktoś jest już powiedzmy umówiony na godzinę piątą, czy na przykład na godzinę godzinę 4:30. To proszę nie zapominać o tym, że po wczorajszej drobnej odwilży w nocy przyszedł mróz. Wszystko jest zamarznięte. Zanim, jeżeli poruszamy się własnym samochodem, trzeba go oskrobać z lodu, z grubej warstwy, która już przywarła do warstwy później padającego śniegu. Także nie jest to taka sprawa powiedzmy na minutę. Trzeba tym skrobaniem się zająć jak kotek, jak przedstawiciel wczorajszego święta, czyli każdy kotek swoim pazurkiem drapciu, drapciu. Tutaj akurat musimy tych pazurków wystawić więcej, żeby oskrobać. Zależy zresztą jaki pojazd. Jeżeli ktoś jeździ autobusem, wiadomo, że tego drapciania będzie więcej, nie mówiąc już o pojazdach typu pociąg czy statek na przykład pasażerski, ale oczywiście to są tylko porównania dla zrozumienia skali przedsięwzięcia, jakie nas czeka w sytuacji właśnie z zderzeniem ze skrobaczką, czy nawet ja osobiście niestety bez skrobaczki musiałem drapać paluszkami, które mi troszkę zmarzły. Niemniej jednak z przyjemnością przyjechałem, uważając na łukach, bo też jest wszystko oblodzone. Także zwalniamy przed zakrętem, na zakręcie już utrzymujemy stałą prędkość, tak żeby nie wypaść poza trajektorię. A ja tak, żeby rozpocząć ten dzień może trochę przekornie, zaproponuję w tym momencie Wolf Moon, czyli księżyc wilkołaka, wilczy księżyc z filmu Underworld, który mówi o świecie rządzonym przez wampiry, wilkołaki i dominującą populację, czyli ludzi typu negatyw. Typo Negative, Wolf Moon, czyli odwieczna walka, jednocześnie tajne porozumienia pomiędzy likanami a wampirami. Bajeczka, jak to mówił mój świętej pamięci tato, dla grzecznych dzieci, którą, jak to by powiedzieć, w tych czasach, co jest też znakiem naszych czasów, oglądają ludzie dorośli, i to późno w nocy, mimo że sam temat w zasadzie nadawałby się na wieczorynkę. Niemniej jednak faktem, że film ten i te wszystkie części oglądało się z nieudawaną przyjemnością i w zasadzie tylko dochodziłem do wniosku, że być może zostaje w człowieku cząstka tego małego dziecka do końca życia i oby tak się działo. Też w gronie przyjaciół, którzy są wyznacznikiem tym, kim sami jesteśmy, właśnie też ten temat jest mi bardzo bliski, zresztą specjalnie właśnie na tą okoliczność wybrałem dla Państwa piosenkę pod tym tytułem, czyli Przyjaciel, zespołu z Krakowa, który po roku funkcjonowania już zaczął w pełni integralną częścią polskiej sceny muzycznej. Vincent Teo i Przyjaciel. Vincent Teo i przyjaciel, klimat niebywale łatwo rozpoznawalny. To jest Kraków pod każdym względem. Piwnica pod Baranami, czy Jama Michalikowa, czy hotel pod Różami, Barbakan, Stare Miasto, Planty. To wszystko może się kojarzyć właśnie z Krakowem. No i powinno, bo to już to są, tak jak Kopiec Kościuszki, to jest wszystko wyznacznikiem i nie zapominając oczywiście o Wawelu i pod Wawelem mieszkającym smoku, który jako 21-wieczny taki stwór zieje ogniem po wcześniejszym wykupieniu tego przez aplikację SMS-ową, bo w ten sposób się po prostu zamawia zianie ogniem przez smoka. Takie są oczywiście to są znaki naszych czasów. XXI wiek, jeżeli się nie wyśle SMS-a odpowiedniej treści, smok nie będzie ział ogniem i koniec, kropka. Przed państwem formacja, która swojego czasu, pamiętam, na jednym z koncertów, chyba pierwszym, który widziałem, zdominowała całą imprezę, a był to pokaz mody, który w ogóle spadł na drugi plan, mimo że oczywiście urodą chłopcy z Agresywy 69 nie dorównywali absolutnie modelkom, to swoją energią i tym zaangażowaniem, tym co mieli do zaprezentowania, przepraszam bardzo, przyćmili cały ten pokaz. Zresztą, jakby to powiedzieć, dziwnej mody, nie używając określenia wątpliwej, bo w zasadzie nawet nie wiem, w jakich okolicznościach można by założyć te stroje, które akurat na tym pokazie były lansowane. Były to bardziej takie stroje, no nie wiem, przeznaczone do przebywania na przykład w kanalizacji miejskiej, a może i nawet w jakimś innym, bardziej odludnym miejscu. Agresywa 69 i nie widać końca. I tak mamy 30 minut po godzinie czwartej, także godzina piąta już za następne 30 minut. Wypadałoby się mobilizować, jeżeli jest coś do zrobienia. Ja tylko oczywiście przypominam, nie narzucam żadnych decyzji. Decyzje należą tylko i wyłącznie do państwa, a z mojej strony chciałbym oczywiście, jeżeli można, poprosić o jakiekolwiek propozycje z państwa strony dotyczące muzyki, tematyki, którą miałbym poruszać na antenie. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich mediach społecznościowych. Występuję zawsze pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nigdy nie jestem panem X-em czy panem Y-em. Możecie też tam do mnie pisać, gdzie jest państwu wygodniej. Tam wszędzie czekam na wiadomości od was. I tak przechodząc płynnie, zupełnie jak gdyż by inaczej, jestem w końcu z nadmorza, więc woda jest tym, czym w zasadzie od samego początku mojego bycia na tej planecie mam do czynienia. Co prawda jest trochę ona osolona, niemniej jednak, jeżeli się uprzemy, daje się napić przynajmniej pół szklanki, choć nie polecam tego, bo więcej wypitej wody morskiej raczej doprowadza do mdłości, do złego samopoczucia, tym bardziej, jeżeli jest ona nabierana w Zatoce Gdańskiej, w której, wiadomo, woda nie jest źródlanie czysta. Posłuchajmy Underworldu, który właśnie w tej Gdyni na plaży rozpoczynał jeden z bardziej popularnych festiwali, które są w Polsce, przyciągają zresztą rzesze fanów od lat. Dzisiaj będzie w naszym zestawieniu Skrable. And it's okay. mogę. Bang. Weird thing. Huge. Amazing. Download. Something. Wiem doskonale, jaką się cieszy popularnością, szczególnie w porannej poze, właśnie w tej pobudkowej audycji Laibach, nasi bracia Słoweńcy, których zresztą za każdym razem Państwo wskazujecie na obowiązkowy element całego zestawienia, więc tym razem też oczywiście będę tutaj adekwatnie się stosował do wytycznych. Dziś akurat wybrałem remix Tanz mit mir i Laibach. Mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände. I tak właśnie Laibach oczywiście dedykowany jest Nikiforowi, ale nie tylko, wszystkim tym, którzy zamawiali go. Co prawda Nikifor był tutaj w kolejce pierwszy. Może akurat pewnie każdy by z Państwa wybrał któryś z innych numerów, bo repertuar Laibacha jest dosyć szeroki, no niemniej jednak dzisiaj wybrałem wersję remiksową, tak już dla po prostu urozmaicenia tego, co słuchamy, tym bardziej, że akurat tekst jest bardzo adekwatny do sytuacji, jaka dzieje się na świecie. Tutaj to jest wszystko wymieszane, tak jak jest w tym określeniu, że akurat w marcu, jak w garcu, mamy luty, także to jeszcze trochę czasu, czy ze kwiecień plecień wciąż przeplata, ale tutaj chodzi tylko o sytuację ideologiczną, która dzieje się na świecie, właściwie można powiedzieć wojny światopoglądowe na różnych poziomach, one się toczą, niech się toczą, takie są dzielje i koleje losu. My w naszej audycji pobudkowej zajmujemy się tylko i wyłącznie muzyką, która oczywiście też czasami zahacza o inne dziedziny życia, jak to, proszę Państwa, bywa oczywiście, tym bardziej, jeżeli ktoś akurat odnosi się w pierwszej osobie i w tekście akurat tak właśnie o sobie śpiewa. Obywatel GC, tak, tak, to ja. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja Cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam Cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam.

do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? No proszę bardzo. Myślę, że akurat bili zawsze z rana, jak to się mówiło kiedyś, jak śmietana, śmietanka do kawy, taka aromatyczna kawka zawsze jest mile widziana, szczególnie właśnie o tej porze, jeżeli ciężko jest otworzyć oczy, no to mieliśmy taką podwójną espresso z niewielką ilością śmietanki zabielającej, oczywiście słodkiej, bo tak jakby to powiedzieć, nam ta śmietanka by się kulkowała i byłaby w zasadzie taka zawiesina emulsyjna, nie do wypicia. Posłuchajmy w takim razie czegoś, co podkręci ciśnienie, bo dochodzi godzina piąta, za parę minut Smashing Pumpkins.